Czynienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, niedziela, 26 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. To będzie 11-godzinna muzyczna uczta. Za godzinę w Gdyni rozpocznie się festiwal Lato z Radiem. Policja apeluje, by zdjąć nogę z gazu. Zmieniła się pogoda. Nad ranem doszło do śmiertelnego wypadku. Mimo deszczu wystartowali w Radomiu drugi dzień pokazów lotniczych Airshow. To już za godzinę. Na gdyńskim skwerze Kościuszki rozpocznie się festiwal Lato z Radiem. Na otwarcie wybrzmi Polka Dziadek we współczesnej wersji skomponowanej przez Andrzeja Smolika. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Oxford Drama, Król Brodka i Rebeka. Na koniec, blisko północy, niespodzianka dla słuchaczy. W studiu plenerowym Trójki w Gdyni na Darze Pomorza jest Agnieszka Jasik. Ci, którzy zamierzają urządzić w Gdyni maraton muzyczny, są zaprzyjaźnieni z Polskim Radiem, a co za tym idzie, również ze słuchaczami. Część artystów, którzy wystąpią na festiwalu, zamierza zaprezentować utwory ze swojego najnowszego repertuaru. Pierwsi na scenie pojawią się Andrzej Smolik i Kev Fox. W programie jest sporo nowych rzeczy, dlatego że za 10 dni dosłownie startujemy z nową epką. Zagramy nowe kawałki, będzie to w takiej kubaturze, w takim wymiarze właściwie jakaś taka premiera tego materiału. Bardziej uptempo, taki wakacyjny set można powiedzieć. Na dwóch scenach będą występowali na zmianę. Najbardziej znani i obiecujący artyści. Obok strefy koncertowej będzie strefa muzyczna. Tam można porozmawiać z wykonawcami i zrobić sobie z nimi zdjęcia. Można też udać się do sklepiku Polskiego Radia, by zakupić płytę Lato z Radiem Festiwal. Marynarze zalecają, żeby zarzucić jakąś kurtkę albo sweter, bo kilkunastostopniowa temperatura ma się utrzymać przez cały dzień. Zaznaczają jednak, że warto mieć ubrania, które można zdjąć, bo atmosfera pod scenami będzie już gorąca, a w tym przypadku żadne chmury czy wiatr nie powinny być przeszkodą. Agnieszka Jasik, dziękuję. Wstęp na imprezę jest oczywiście wolny. Policja prosi kierowców o zdjęcie nogi z gazu. W wielu miejscach pada. Warunki do jazdy jesienne na A4 na odcinku Tarnów-Dębica w miejscowości Nowe Żukowce. Kraksa, czterech aut, w tym busa i aż 7 osób rannych. Nad ranem w zderzeniu czołowym dwóch osobówek w miejscowości Pawłów w powiecie starachowickim zginęły 2 osoby, 6 trafiło do szpitala. Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach Paweł Kusiak. Niewyjaśnionych przyczyn doszło do czołowego zderzenia się pojazdu Opel oraz pojazdu Audi. W pojeździe Opel podróżowało 2 osoby, w pojeździe Audi 5 osób. Na miejscu pasażer pojazdu Opel poniósł śmierć. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu drogowym zostały przetransportowane do pobliskich szpitali. Na miejscu czynności prowadził prokurator. Ustalono, że pojazdami kierowały kobiety w wieku 23 i 38 lat. Nie wiadomo, czy były trzeźwe. A na Śląsku specjalna akcja. Urząd Marszałkowski będzie rozdawał starszym kierowcom znaczki srebrnego listka do przyklejenia na szybie. Na wzór znanego od lat zielonego listka, z którym jeżdżą początkujący kierowcy. Chodzi o zmniejszenie liczby wypadków i sprawienie, by seniorzy czuli się pewniej za kierownicą. Organizatorzy kampanii chcą namówić do udziału w akcji miasta i gminy oraz centra handlowe, aby wydzielały na parkingach miejsca przeznaczone dla seniorów z samochodami oznaczonymi srebrnym listkiem. Mimo złej pogody wystartowali w Radomiu drugi dzień pokazów lotniczych Airshow 2018. Na miejscu Kuba Witkowski. Powiedz, Kubo, jak wrażenia z pokazów w locie? Przyznam się, że i dziś emocji jest co niemiara i to mimo rzęsistego deszczu, który tutaj pada od rana. Szczęście w nieszczęściu polega na tym, że pułap chmur jest dosyć wysoko, dlatego ekipy i soliści latający samolotami bojowymi mogli się zaprezentować. W czasie, gdy samoloty nie latają, można odwiedzać liczne wystawy. Na jednej z nich można spotkać Piotra Godzinę z Muzeum Sił Zbrojnych w Lublinie. Wystawiamy tutaj kilka eksponatów z naszego muzeum, eksponaty z II wojny światowej. Powiedziałbym, że w temacie jakby, bo sprzęt przeciwlotniczy. Słynne działo Bofors i zestaw przeciwlotniczy na podwoziu transportera Halftrak, również używany w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Zajrzymy do środka? Bardzo proszę, bardzo proszę. Ciasno tutaj? Ciasno, jest to pojazd o niskim poziomie komfortu, ale nie ma co wymagać tego komfortu od sprzętu, który ma pewne cele tylko, prawda, więc ma przemieszczać żołnierzy, zestaw. Trudno to porównać z jakimkolwiek współczesnym pojazdem. Nawet współczesne pojazdy wojskowe wewnątrz są już o wiele bardziej komfortowe. Tegoroczne Airshow to także święto polskiego lotnictwa wojskowego, które powstało dokładnie 100 lat temu. W sumie podczas pokazów na niebie ma się pojawić ponad 100 samolotów i śmigłowców z 22 krajów. Są ekipy z Chorwacji, Włoch, Pakistanu, a nawet z Jordanii.

first to talk about you. Need you last, and I thought I would. What have you done to make the light go away? I could cheat on you with every taste, but they all make love just the same. I used to walk on the autumn leaves, now they only burning my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Lato z Radiem Festiwal. Brodka rozpoczęła nasze spotkanie, a w studiu naszym festiwalowym nadarzy Pomorza Piotr Metz, szef muzycznej imprezy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem przeprosić na początku wszystkich gdynian, że zaczęliśmy od piosenki Warsowi. Nie mamy nic złego na myśli. Kochamy Gdynię, to piękne muzyczne miasto. Wszystko gotowe? Oczywiście, że tak. Ale zupełnie serio, przy tak dużym przedsięwzięciu nigdy wszystko nie jest gotowe. To jest raczej kwestia liczenia na to, że nie będzie żadnych wypadków przy pracy. Mamy szczyt festiwalowego lata. Artyści często dojeżdżają dość późno. Mam pełne uznanie i podziw dla naszej techniki, która jakoś z tym niewyobrażalnie trudnym zadaniem, w dodatku na dwóch scenach, potrafi sobie poradzić. Nauczyłem się przez ostatnie 48 godzin tylu terminów technicznych i tylu sposobów na rozwiązywanie trudnych problemów, że myślę, że z takim malutkim koncertem poradziłbym sobie już nawet jednoosobowo. Kto rozpocznie festiwal? Festiwal rozpocznie płyta winylowa, wytłoczona tylko w jednym egzemplarzu. To będzie płyta, która trafi na naszą aukcję świąteczną. Na płycie jest nowa wersja Polki Dziadek autorstwa Andrzeja Smolika, który osobiście odpieczętuje tę płytę, położy ją na gramofon i w ten sposób rozpocznie Lato z Radiem Festiwal. Kiedy finał? O której? Myślę, że zmieścimy się do północy, ale nie mogę wziąć na siebie odpowiedzialności stwierdzenia tego definitywnie. Tak umawialiśmy się z panem prezydentem, że do północy skończymy. Natomiast myślę, że w wielu przypadkach artyści, którym nie ograniczamy czasu występu do końca, będą mogli sobie troszkę zaszaleć. Dopuszczam możliwość, że skończymy około północy. Piotrze, masz mnóstwo zajęć, także dziękuję Ci już bardzo. Wracaj do roboty. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwalu. Biegnę pod scenę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Musi mi to przejść i minąć, miłość. słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć. Miłość mijamy sobie. Czemu zatrzymać się nie da tego momentu, gdy jesteś tuż przy tobie, znów chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć. Miłość i inne słowa. Potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłyną donikąd. Tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć. Miłość mijamy sobie. To był Krzysztof Zaleski, a wraz ze mną na Darze Pomorza Anna Gacek, Piotr Stelmach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Jak wy to zrobiliście? Byliście jeszcze dzisiaj właściwie w Żywcu. Często używamy tego zwrotu magia radia i chyba teraz jest dobry moment, by go użyć. Ale jesteśmy naprawdę tutaj, w Gdyni, już. Powinieneś zapytać, jak to naprawdę zrobił pan Wiesław, kierowca, wieloletni kierowca zespołu Perfect. Bo 38 on nas, lat. Tak, on nas tutaj po prostu przetransportował. I Piotra Nagłowskiego, jeszcze szefa Agencji Muzycznej Polskiego Radia, i Korteza, i tak sobie jechaliśmy w piątkę. No długa to była trasa, ale daliśmy radę. Jakie pierwsze wrażenia? No fantastyczne. Najlepsze wrażenia mogą być następujące. Jesteśmy w Gdyni, przyszliśmy tutaj na Dar Pomorza, do Trójki, na skwer Kościuszki. Nie pada i mamy nadzieję, że tak będzie. Podobno będzie słońce nawet świeciło za chwileczkę, jak słyszałem. W radiu tego nie widać, ale kiwam z zachwytem głową. Wczoraj o tym z Piotrem Mecem rozmawialiśmy w czasie naszej tej przedziwnej audycji żywiecko właśnie tutaj nadmorskiej. I dawno się tak prognozy nie sprawdziły jak w ten weekend, bo i Żywiec miał być deszczowy i tutaj właśnie Gdynia jest wspaniała pogoda, także zapraszamy tutaj do nas. Kogo dzisiaj zapowiadacie? No ja nie będę oryginalny, ale z drugiej strony chciałbym być oryginalny, jeżeli chodzi o to, co on zagra i zaprezentuje. Korteza o godzinie 17. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja chyba też nie będę oryginalna. Późnym wieczorem zapowiadam Organka. A... Czyli finał. Finał, a wczesnym popołudniem wspólnie z Piotrem Mecem zaprosimy Państwa na koncert Brodki. To cieszę się bardzo. Życzę miłego czasu, kiedy będziecie mieli te wolne chwile, żeby troszkę odsapnąć. Przymierzałeś mundur żeglarski? Nie przymierzałem. A, no to jeszcze to przed tobą. Musimy to zrobić, to zdjęcie tutaj pamiętam. Ale wiesz, widzę cię w tym, naprawdę. Naprawdę, Tomek, naprawdę. W jednym z kalendarzy miałem takie dziwne spodenki trójkowym kiedyś. Bosman żąda. Anna Gacek. Wspaniale. Anna Gacek, Piotr Stelmach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed. You better hold that thought. Run wherever I will run. Stay with me. Feel the warmth inside. puts a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, dance with me if you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on your back. Run and I'll run with you. Run. Smolik i Cat Fox. Oni rozpoczną dzisiejszy festiwal, Lato z Radiem Festiwal. A wraz ze mną w studiu Maciej Łyszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomku. Witam Maciej serdecznie z pokładu Daru Pomorza. Maciej Łyszkiewicz z Gdyni. Tak, tak, tak, dokładnie. Chłopak z Grabówka, także daleko nie miałem do centrum. To wiedziałem, że jak jestem w Gdyni, to nie może ciebie zabraknąć, bo musi być akcent lokalny jak najbardziej. Dokładnie. Przepraszam, że się nie przebrałem w jakiś strój kaszubski, ale następnym razem mam nadzieję. Marynarski powinieneś, naprawdę. Dokładnie, dokładnie. No ale strój marynarski jest jak gdyby tutaj, coś możemy wymyślić jeszcze. Maćku, jesteś bardzo, bardzo pracowitym człowiekiem, bo niedawno spotykaliśmy się i wspominałeś o urodzinach No Limits, a tutaj już jakieś nowe projekty. Tak, tak. W tej chwili pracuję nad projektem, który nazywa się Q. Jest to muzyka soul i jazz z Agnieszką Rosalską na wokalu. Nagraliśmy 3 pierwsze piosenki, są prezentowane na antenach radiowych stacji, między innymi w Kanadzie, w Anglii, w Europie, w Polsce. Wiem, że w Trójce też goszczą te utwory. Oprócz tego robi jeszcze projekt z Iza and Latynoscy Brothers, z Izą Kowaleską i ze świetnymi jazzmenami, także i rumba, i samba, i jazz, i Dar Pomorza, chociaż szantów jeszcze nie gramy, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. Będziesz na imprezie dzisiaj? Tak, będę, chociaż będę tak przychodził i wychodził, prawdę mówiąc, bo jestem troszeczkę rozedrgany czasowo, jako że mam jeszcze jakieś tam zobowiązania rodzinne, natomiast z wielką przyjemnością pojawi się na skwerze Kościuszki na imprezie Lato z Radiem. Szczególnie, że będzie tutaj dużo, dużo dobrej muzyki. W takim razie czekamy na ciebie. Jakbyś miał wolną chwilę, to wpadaj. Mamy studio czynne do północy, także jesteś mile widzianym ale gościem. Ale w stroju, rozumiem, marynarskim. Jak najbardziej. Maciej Łyszkiewicz, muzyka za chwilę, ale w tej chwili możemy połączyć się już z Izą Woźniak, bo tu poza samą dużą sceną jeszcze jest tak zwana strefa muzyki. Cześć, Iza. Cześć, dzień dobry, witam. Strefa muzyki to jest właśnie ta strefa, w której po każdym koncercie nasi dziennikarze będą rozmawiać z gwiazdami i tutaj dziennikarze te rozmowy będą przeprowadzać, a artyści podpisywać płyty, tą festiwalową płytę, która dzisiaj będzie premiera. A jeśli pytasz o to, co dzieje się tutaj przy scenie, ja stoję dokładnie na środku skweru Kościuszki. Widzę dużą scenę, widzę małą scenę. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Czekamy tutaj na Państwa. Zresztą tłumy już zaczynają powoli się gromadzić. Ze mną są dwie fanki, które przyjechały z Siewierza. To jest Ola i Klaudia. Dzień dobry. Witamy. Na kogo czekacie najbardziej? Na Krzysztofa Zalewskiego i na Organka. Tak. Obie? Obie, tak. Ile tutaj jechałyście? No bo z Siewierza to jest jednak kawałek. Niecałe 8 godzin. To sporo. Tak, sporo, ale jeśli... Ale warto. Naprawdę warto. Tak. Myślę, że jeśli jesteś fanem polskiej muzyki, trzeba przynajmniej raz posłuchać któregoś z koncertów właśnie. No i to będzie wasz ulubiony artysta, to Zalewski i Organek, ale wy macie coś specjalnie przygotowanego na ten koncert. Tak. Powiedzcie, co to jest. Oczywiście, już na koncert w Tychach miałyśmy przygotowany baner dla Krzysztofa Zalewskiego. Pokażecie? Oczywiście. Ja musicie opowiedzieć. Jest tutaj narysowana charakterystyczna złota meduza oraz fragment tekstu Zbóż, czyli Złodzień mi odmień. Samego wykonałyśmy, trochę czasu nam to zajęło, ale radość, jaka jest na przykład na koncercie albo inne osoby, z którymi się spotykamy i faktycznie widzą, że mamy przygotowane, to od razu ten uśmiech na twarzy, który się powołuje, tak jest miło i przyjemnie, można często się... Po tak długiej podróży będziecie miały siłę się bawić. 8 godzin i tutaj do godziny 24 koncert. Wy macie szansę za chwilę stanąć przy samych barierkach, zaraz tuż przy scenie, bo jesteście na tyle wcześnie, że jeszcze możecie sobie dobre miejsce pozajmować. Właśnie dlatego tutaj jesteśmy tak wcześnie, bo chciałybyśmy naprawdę mieć pierwszy rząd, tą barierkę, żeby po prostu pokazać nasz baner, który jest naszą dumą. No to dziewczyny, bawcie się dobrze. Dziękuję wam bardzo. Państwo słyszą, pierwsze miejsca w pierwszym rzędzie są już trochę zajęte, ale... W drugim jeszcze są wolne. Dziękuję bardzo ze strefy muzyki Izabela Woźniak, a my słuchamy nowej grupy Maćka Łyszkiewicza. Anytime. Maciek Łyszkiewicz już podążył, żeby przebrać się w domu w strój kaszubski, a wraz ze mną koledzy z programów sąsiednich, z jedynki, z czwórki, czyli Marcin Kusy i Damian Sikorski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Jak nastroje? Bo nie jesteście dzisiaj pierwszy dzień. No nie, jesteśmy od dwóch dni tutaj, obserwujemy bacznie to, co się dzieje nie tylko przy samej scenie, nie tylko w strefach poszczególnych, ale tak ogólnie obserwujemy Gdynię, która, muszę powiedzieć, jest mocno zainteresowana naszym festiwalem, co nas niesłychanie cieszy. To jest fantastyczne, że w ogóle ludzie podchodzą i rozmawiają z nami o tym festiwalu i cały czas podkreślają to, że jest wyjątkowy line-up i warto było przyjechać na wakacje i zostać tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki. Ja nie byłem w Gdyni już bardzo dawno i kiedy przyjechałem tutaj, to nie poznałem tego miasta. Zacząłem się gubić, skręcałem nie w te ulice, co trzeba, ale jakoś po tych dwóch dniach już sobie całkiem nieźle radzę. Wiem, że to jest dobre miasto, bardzo dobre miasto, podobno do mieszkania, tak przynajmniej słyszałem, że jest naprawdę tutaj znakomicie. No i dobry klimat też dla muzyki, muszę powiedzieć. Także... Ja bardzo się cieszę też, bo spotkałem tutaj moich znajomych ze szkoły średniej. Okazuje się, że mój kolega tutaj służy w jednostce wojskowej i kiedy prowadziliśmy w piątek audycję na żywo, to z rodziną nas odwiedził i mówi, że faktycznie Gdynia cały czas się zmienia. Chciał bardzo wrócić do miasta rodzinnego, ale mówi, chyba zostanę jednak, mam może w ogóle fajny klimat i się okazuje, że fajne festiwale się odbywają, no to dlaczego zmieniać? No i mało tego, że jesteście w Gdyni, to ten festiwal będzie się rozpoczynali, panowie. No tak, wyjdziemy wraz z szefem muzycznym tego festiwalu, z Piotrem Mecem. Powiemy Państwu dzień dobry. Mam nadzieję, zachęcimy do tego, żeby być z nami na skwerze Kościuszki, do tego, żeby słuchać nas i w czwórce, i w trójce, i w jedynce. I rozpocząć ten nasz maraton muzyczny, który potrwa bardzo długo, ale jesteśmy, myślę, mogę mówić tutaj za nas wszystkich, niesłychanie podekscytowani, bo w jednym miejscu na tylu metrach kwadratowych zebrać takie grono artystów, tak zwany line-up, tak fantastyczny, jest to wyczyn, uważam. Mam nadzieję, że publiczność dzisiaj to doceni. Wiem, że szykuje się naprawdę mnóstwo niespodzianek, fantastycznych rozmów również w strefie muzycznej. No i przede wszystkim to, co będzie się działo na tych dwóch scenach, to jest dla mnie, uważam, znakomite. Lato z Radiem Festiwal, czy na antenach waszych rozgłośni cały festiwal, czy nie? U nas poszczególne koncerty, na pewno Brodka, na pewno Cortez, na pewno Finał, Organek, Krzysiek Zalewski i Daria Zawiałow. Także poszczególne koncerty tych artystów będziemy transmitować. W jedynce. W jedynce. Oczywiście cały czas relacje również ze strefy muzycznej nadajemy z Parku Rady Europy, tam nasze studio plenerowe, tam można nas podglądać, też słuchać, specjalny koncert życzeń. No mnóstwo będzie się działo również, że tak powiem, na całym terenie festiwalu. Dawaj. A w Radiowej Czwórce od 13 do 24. Cały czas wszystkie koncerty, także gorąco zapraszam i zachęcam do słuchania i oglądania oczywiście na portalu Polskiego Radia. To panowie biegnijcie na scenę. Marcin Kusy, Damian Sikorski, dziękuję bardzo. To my dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajka.

A po drugie, nie ukrywam, że jestem z nimi odrobinę zaprzyjaźniony. Lubię ich muzykę. Jak ci się podoba to, co dzieje się w tej chwili w Gdyni? Sceny dwie wielkie zbudowane. Muszę powiedzieć, że dziś jest taka atmosfera i nikt tego wśród nas nie ukrywa, że jest to atmosfera dużego oczekiwania i wyczekiwania, co to będzie. Bo przedsięwzięcie jest gigantyczne. Scena, jeśli Państwo tutaj dotrą do nas, jest gigantyczna. Dwie sceny, bo jest scena duża i scena mała. Ta duża gigantycznie wybudowana. Wszystko jest zapięte i dopięte na ostatni guzik. Podczas tych koncertów mnóstwo, jak mi się wydaje, atrakcji nie tylko muzycznych, dlatego że ciągle będzie czynna, o tym już pewnie mówiłeś, strefa muzyczna. No i tam będzie można wszystkich spotkać. To też jest przyjemne. My będziemy mieli przyjemność spotkania ze słuchaczami. Artyści będą mieli przyjemność spotkania ze swoimi fanami. No i jak powiedziałeś, za 27 minut aż mnie zakręciło w żołądku, to wszystko się zaczyna. A obok strefy muzyki jeszcze jest sklep Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A w tym sklepie Ela Walędzik, czyli troszkę sklepik Walędzik. Także zapraszamy Państwa tu do Gdyni. Piotr Baron, dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję i życzę Państwu bardzo dobrej zabawy tutaj w Gdyni. Gdyby ktoś z Państwa był w okolicy i jeszcze nie był zdecydowany, naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Pogoda jest wymarzona, bo nie ma upału, ale też nie jest chłodno. Artyści są gotowi i łakomi spotkania z Państwem, dlatego proszę się nie zastanawiać i przyjechać do Gdyni. Za chwilę to wszystko się zaczyna, ale będzie trwało długo, o czym chyba mówił Piotr. Do północy. Do północy. No to ja Państwu bardzo dziękuję za możliwość spotkania dziś w Radiu Tomku. Wszystkiego dobrego, dobrych koncertów, no i przyjemnej audycji. Dziękuję bardzo. Paść rwie, jeszcze nie. Daria Zawiałow, trójka z Daru Pomorza. Za chwilę już rozpoczyna się Lato z Radiem Festiwal. W strefie muzyki jest Izabela Woźniak. Witam ponownie. Dzień dobry. I co się dzieje? Dzień dobry. Przed sceną? No co się dzieje? No coraz więcej osób tutaj jest. Wielu mieszkańców Gdyni, ale przede wszystkim są tutaj osoby przyjezdne. Ze mną kolejni fani, to jest Gosia i Łukasz Złowicze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliście, żeby usłyszeć kogo? No, najlepszych polskich wykonawców. Konkretnie? Na początku Smolik i Kevin Fox, to co nas interesuje najbardziej, ale też Oxford Drama, a poza tym zobaczymy, co jeszcze nas zaskoczy i nam się spodoba. Gosia? Ja w takim razie stawiam na Brodkę. Jak wam się podoba? Rozglądacie się, chodzicie sobie tutaj, jest ciepło, fajna pogoda, coraz więcej ludzi, za chwilę będzie dobra muzyka. Dokładnie. I zamiast parasoli powinniśmy byli wziąć okulary przeciwsłoneczne. Zapomnieliście. Tak, tak, tak. Muszę sobie kupić tutaj, są straganiki. Jest dużo opcji na nabycie wszystkiego. Nie, podoba nam się bardzo i lecimy na dalsze atrakcje. No, ja jestem pod wrażeniem ogromu atrakcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko miłośnicy muzyki, ale też rodziny z dziećmi. Jesteście łowcami autografów? No, nie do końca, ale może zaczniemy. Bo my jesteśmy tutaj dokładnie w strefie muzycznej, gdzie po każdym koncercie nasi dziennikarze będą rozmawiać z gwiazdami, które wystąpią na tych dwóch scenach. Aha, no to też będziemy śledzić to miejsce i częściej tu zaglądać. Na razie mamy już zdjęcie z panem Markiem Niedźwieckim. Tak, sama robiłam przed chwilą. Tak, więc to jest pierwsza zdobyć. A zobaczymy, na razie dobry początek i dobry symptom. No to biegnijcie teraz przed scenę sobie zająć dobre miejsce widokowe. Dziękujemy, do widzenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Spod sceny Izabela Woźniak. Właściwie trudno o dobre miejsce, dlatego że są dwie sceny i kiedy ma się dobre miejsce przy jednej, to przy drugiej już troszkę gorsze. Agnieszka Szydłowska wraz ze mną w studiu. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. To przypomina takie ułożenie festiwalu, na przykład, który bardzo lubi Pitchforka w Paryżu, który odbywa się w wielkiej hali, bo to już jest na jesieni. I po przeciwległych krańcach tej hali są sceny. Jedna kończy, 3 minuty takie, żeby ludzie się zdążyli odwrócić, tak, i podejść, i druga zaczyna. To jest świetne, po prostu, wiesz, nie ma tego chodzenia jak na festiwalach takich ułożonych na dużym terenie. Ja kiedyś byłem na takim festiwalu w Bourges we Francji i było tak, że były dwie hale wielkie obok siebie. W jednej hali grała Sade, a w drugiej hali był zespół Iron Maiden. O kurczę. I nie wiedziałem, co mam oglądać, bo to było co w tym samym czasie gra, dokładnie. Tak? No to w tym samym czasie, więc tak biegałem między jedną halą a drugą halą. Zgadnij, na czym zostałem. No myślę, że zostałeś na Iron Maiden, bo pomyślałeś sobie, że Shadę odłożysz sobie na deser kiedy indziej, czy nie? Nie, zostałem na Shadę. O kurczę. Było ciekawiej, po prostu zdecydowanie, bo było lepsze widowisko, no i muzyka troszkę lepiej brzmiała. Ale wiesz, co ci powiem, właśnie dlatego ten nasz festiwal dzisiejszy jest fajny, bo tutaj nie trzeba będzie biegać i wybierać. Nawet w początkach takich mojego spotkania ze skwerem Kościuszki, bo na tym miejscu zostawiałam wiele emocji i wiele sił chodząc, kiedy tutaj zaczynał festiwal Open Air, to były już wybory, bo duża scena stała nieco inaczej niż nasza, bo stała w ten sposób, że to ludzie stali tyłem do morza, a artyści mieli widok na wodę, ale taka niezależna scena umiejscowiona była tam, gdzie teraz jest ta strefa rozrywki dla dzieci. Polskie Radio tam zabawia rodziny z dziećmi. To tam była scena taka niezależna, trochę podobna do tej naszej dzisiejszej, ciut mniejszej, no więc trzeba było biegać, a dzisiaj biegać nie trzeba będzie. Będziemy się po prostu przestawiać z jednej sceny na drugą elegancką. Będziesz na jednej i na drugiej scenie zapowiadała naszych muzyków, czy nie? Ja zapowiadam na tej scenie, która jest dedykowana artystom zaczynającym lub którzy właśnie świetnie zaczęli i mają przed sobą drugie, trzecie płyty. Tam, gdzie Daria Zawiałow, tam, gdzie to Oxford Drama. To ja będę Drama. Przed Darią Zawiałow. Właśnie. No właśnie, tam, gdzie Oxford Drama. Pan mówił przed chwilą o Oxford Drama, tam, gdzie Rebeka, więc to jest scena, do której się przywiązałam. A mogę powiedzieć jeszcze jedną taką infantylną rzecz? Bo może nas słyszy ktoś, kto pójdzie na koncert? Mówisz o swoim piesku? Nie, mówię o swojej sukience. Wiesz, co to jest za sukienka? Nie. Na pewno nie wiesz. Ta sukienka to jest sukienka, która służyła mojej mamie na wesele i to był rok 1972. Usłyszałeś? 1972. Nie było mnie na świecie. Kawał czasu. No. Agnieszka Szydłowska, dziękuję bardzo. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle.